ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 107वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद हमने पिछली कक्षा में पूरा किया था। अब तृतीय पाद प्रारंभ होगा, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओम भगवान। पृष्ठ संख्या द्वाविंशति उत्तर पंचशतम् प्रथम परिच्छेदस्य अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति। इस अर्थ में वृष्टि कामाय का अर्थ है वृष्टि कामना वाले सौवर साम के लिए। तो अत्र वृष्टि काम शब्दस्य अर्थ लक्षण सौवरम क्रियते। हाँ, इनका तो पूछना यह है कि वृष्टि काम शब्द जो है, वृष्टि कामाय मतलब वृष्टि काम जो शब्द आया है, लक्षणा से वृष्टि काम वाले सौभर को लक्षित करता है। तो सौभर को लक्षित करता है लक्षणा से करेगा। अभिधा तो वहां पर वृष्टि काम यानी वृष्टि है कामना जिसकी या वृष्टि की कामना वाला ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए ही अभिधा से आएगा। लेकिन चूंकि हीश पूर्वक जो निधन करना है वो वृष्टि काम वाले पुरुष में तो कहीं घटेगा नहीं, घटेगा कहां पर, तो सौभर साम में ही घटेगा। इसलिए वो परोक्ष रूप से यानी लक्षणा से उसी को द्योतित कर रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ठीक है, उस स्थिति में कर सकता, उसको अभिप्रेत करेगा वो। इसके ऐसा कह के सिद्धांती ये भी ये कहना चाह रहा है कि यहां पर वही कर्म आ रहा है, नया कर्म नहीं है, उसी को लक्षित कर रहा है ऐसा। ठीक है, और कोई? ठीक है, तो देखिए आगे पृष्ठ संख्या 523, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद पहला अधिकरण है ग्रहाग्रताया ज्योतिष्टोमांगताधिकरणम। ज्योतिष्टोम एक याग है, सोम याग है, और उसमें ग्रहाग्रता एक विषय आता है। ग्रह अग्रता, ग्रहों की अग्रता, ग्रह वो पात्र होते हैं जिनमें सोमरस रखा जाता है, और विशिष्ट देवता का नाम लेते हुए संकीर्तन करते हुए कि उस देवता के लिए ये ग्रह है, उस देवता के लिए ये ग्रह है, ऐसे। तो भिन्न भिन्न देवताओं वाले ग्रह वहां पर लिए जाते हैं और उनका एक क्रम होता है, पहले इस देवता वाला ग्रह लिया जाएगा, फिर इस देवता वाला, फिर इस देवता वाला, वो जितने 10 हैं, जितने जहां जहां होते हैं उसमें जैसे क्रम भी बदला जाता है। तो किस देवता वाले ग्रह को आगे रखें, इसको कहते हैं ग्रहाग्रता। सबसे पहला ग्रह कौन से देवता वाला हो, इसको कहते हैं ग्रहाग्रता। तो अभी जो वाक्य हम देखेंगे, विषय वाक्य जो इन्होंने उठाए हैं चर्चा के विषय में, उसमें ग्रहाग्रता ज्योतिष्टोम का ही अंग है अथवा ज्योतिष्टोम से भिन्न कोई अलग कर्म है, ये यहां पर विचार का विषय रहेगा। तो इसमें सिद्धांत पक्ष ये है कि ग्रहाग्रता ज्योतिष्टोम का ही अंग है, अलग से नहीं है। तो भाष्य देखिए, अस्ति ज्योतिष्टोमः। ज्योतिष्टोम का वर्णन शास्त्र में मिलता है, कहां मिलता है, तो उसका उत्पत्ति वाक्य इन्होंने लिखा ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की कामना वाला ज्योतिष्टोम से यजन करे, इसकी विद्यमानता हो गई अस्ति। तम प्रकृति श्रूयते, इसी ज्योतिष्टोम को प्रकृति में रखते हुए, प्रकरण में रखते हुए फिर ये वचन भी आ रहे हैं उसी प्रकरण में, क्या, यदि रथंतर सामा सोम स्यात इंद्र वायवाग्रान ग्रहान गृहणीयात। यदि अगर रथंतर साम वाला सोमयाग हो, सोम मतलब तो वही ज्योतिष्टोम, रथंतर साम वाला यदि सोम हो, याग हो, तो ऐसी स्थिति में इंद्र वायु, इंद्र और वायु देवता हैं जिनके ऐसे ग्रह को पहले रखे, इंद्र वायु वाग्रान, इंद्र इंद्र और वायु देवता है जिनका ऐसे ग्रह को पहले रखें, गृहणीयात ग्रहण करें। आगे यदि बृहत सामा शुक्राग्रान, यदि बृहत साम वहां पर है तो उस याग में शुक्र देवता वाले ग्रह को आगे रखें, शुक्राग्रान ग्रहण, शुक्राग्रान ग्रहण, ग्रहण का विशेषण है शुक्राग्रान, तो शुक्र देवता जिसका है उसको आगे रखते हुए सबसे पहले उस ग्रह को लेवे। और यदि जगत सामा अग्रहणाग्रान, यदि जगत साम है उसमें उस ज्योतिषोम में सोम याग में, तो आग्रयण नाम के देवता वाले ग्रह को पहले रखें। ये तीन जगह अलग अलग बातें रखी हैं, अलग अलग देवता वाले ग्रह को आगे रखें, तो यह ग्रहाग्रता। तो तत्र संधीयते विषय उठाया जा रहा है, किम ग्रहाग्रता विशिष्टो ज्योतिषोम से विधीयते, ग्रहाग्रता विशेषो ज्योतिषोम से विधीयते, कि क्या यहां पर ज्योतिषोम की ग्रहाग्रता को कहा जा रहा है, ज्योतिषोम में कोई विशेषता बताई जा रही है कि उसमें ऐसा हो तो ये अग्रता और ये ऐसा हो तो ये अग्रता है, ज्योतिषोम का ही, ज्योतिषोम की ही विशेषता बताई जा रही है कि यदि ये साम हो तो ये ग्रह पहले आए। उत अथवा कर्मांतर से रथंतर सामनो बृहत सामनश्च इति, अथवा ये कोई कर्मांतर है, कौन सा कर्मांतर, रथंतर साम नाम वाला और बृहत साम नाम वाला, तो यहां दो ही लिए इन्होंने, रथंतर साम और बृहत साम, और जगत साम को इन्होंने अभी लिया नहीं है, यहां पर दो को उदाहरण के रूप में लिया, इन नाम वाले बृहत सामनश्च विशेषो विधीयते, विशेषो विधीयते को यहां पर अनुषंग में ले लेंगे, पीछे जो था ना ग्रहाग्रता विशेषो विधीयते, तो रथंतर साम बृहत साम नाम के कर्म हैं जिस जिसकी ग्रहाग्रता विहित की जा रही है, विधा की जा रही है, तो ज्योतिषोम की जा रही है अथवा रथंतर साम नाम वाले क्रतु की या बृहत साम नाम वाले क्रतु की ग्रहाग्रता बताई जा रही है। तो कथम कैसे ऐसा अर्थ ले रहे हैं, तो आगे कह रहे हैं यदि रथंतर साम ग्रहणे न बृहत साम ग्रहणे न ज्योतिषोम अभिधीयते, अगर यहां यदि के बाद में जो पढ़ा हुआ है यदि रथंतर सामा सोमा स्यात, तो रथंतर साम शब्द के ग्रहण से और बृहत साम के ग्रहण से ज्योतिषोम ही कहा जा रहा है, तब तो ततस तस्य ग्रहाग्रता विशेष है, तब तो ज्योतिषोम की ही ग्रहाग्रता विशेष कही जा रही है, क्योंकि तब रथंतर साम और बृहत साम ये अलग कर्म नहीं हुए, वो ज्योतिषोम को ही कह रहे हैं, तो उसकी विशेषता हो जाएगी। अथ न अभिधीयते, अगर ये ज्योतिषोम को नहीं कह रहे हैं तथा कर्मांतर से इति, तो फिर भिन्न कर्म की विशेषता को ये बता रहे हैं, किम तावत प्राप्तम, तो यहां क्या निश्चय हो रहा है, तो प्रकरणा ज्योतिषोम से इति प्राप्ते उच्चते, प्रकरण से ज्योतिषोम के ही ग्रहाग्रता यहां पर कही जा रही है, ये प्राप्त हो रहा है, ये सिद्धांत पक्ष है। आपने प्राय अधिकरणों में ये देखा होगा पक्ष विपक्ष देने के बाद में इति प्राप्ते करके जो कहा जाता है, तो पूर्व पक्ष आता है वहां पर, यहां पर सूत्र पूर्व पक्षी का है और अब कहा जाता है इति प्राप्त है, तो ये सिद्धांत पक्ष है वास्तव में, ऐसा प्राप्त होने लग रहा था प्रकरण के आधार पर, तो इसमें अब पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, फिर सिद्धांत भी अपनी बात रखेगा। पहला सूत्र है इसका, गुणस्तु कृतु संयोगात कर्मांतरम प्रयोजये, अल्प विराम, संयोगस्य अशेष भूतत्वात्, गुण गुण है यहां पर, इसको रथंतर साम या बृहत साम, ये साम को गुण उसको लेते हुए ग्रहाग्रता, इनसे विशिष्ट ग्रहाग्रता, ये क्रतु संयोगात, क्रतु के साथ में इनका संयोग होने से, किसी यज्ञ से क्रतु के साथ में ही इनका संयोग है, इसलिए, और क्रतु के साथ कैसा संयोग है, संपूर्ण संयोग है, कृष्ण संयोग है, यानी इन क्रतुओं में मात्र यही साम रहेगा और कोई साम नहीं रहेगा, तो पूरे क्रतु के साथ एक ही साम का संयोग होगा, कृष्ण संयोग होगा। यदि किसी क्रतु में अनेक साम हो, तो जो अनेक साम हैं उनमें से एक एक साम पूरे क्रतु से संयुक्त नहीं होगा, क्योंकि कहीं ये साम आ रहा है, कहीं वो साम आ रहा है, कहीं वो साम आ रहा है। यदि किसी क्रतु में अनेक साम बताए गए हों, ये साम भी होगा, ये भी साम होगा, ये भी साम होगा, जैसा कि ज्योतिषोम में होता है, आगे चर्चा करेंगे इसी की, यदि किसी याग में अनेक साम हैं, तो एक एक साम है उनका पूरे कृतु से संयोग नहीं रहेगा, क्योंकि कभी ये साम रहेगा, कभी वो साम, कभी वो साम। और यदि किसी कृतु में एक ही साम है तो जहां जहां साम आएगा वही साम आएगा, तो ये साम का कृतु के साथ में कृत्स्न संयोग माना जाएगा, पूरे के साथ में संयोग माना जाएगा। तो यहां पूर्व पक्षी वो कृत्स्न संयोग कहना चाह रहा है कि गुणस्तु क्रतु संयोगात, क्रतु के साथ में इसका कृत्स्न संयोग है, इसलिए कर्मांतरम प्रयोजयति, ये भिन्न कर्म का प्रयोजक है। संयोगस्य अशेष भूतत्व, क्योंकि इस क्रतु का जो इससे साम के साथ में संयोग है, या साम का क्रतु के साथ में जो संयोग है वो अशेष भूत है, शेष भूत नहीं अशेष भूत है, संपूर्ण करने वाला है, उसको संपूर्ण को जोड़ देता है। भाष्य देखिए, और इसमें सूत्र में क्रतु संयोगात का सामान्य क्रतु संयोग भी ले सकते हैं, किसी क्रतु से जुड़ा हुआ है इसलिए, और संयोग से अशेष भूत अर्थात पूरे के साथ संयोग होने से। भाष्य देखिए, गुणस्तु क्रतु संयोगात इति तु शब्द है पक्षम व्यावर्तयति। ये जो सूत्र का अंश है गुणस्तु क्रतु संयोगात, इसमें जो तु शब्द है ये पक्ष को हटा रहा है। किस पक्ष को हटा रहा है? नहीं तदस्ति ज्योतिष्टोमस्य इति, ये ज्योतिष्टोम का नहीं है, क्योंकि इस सूत्र के पहले जो सिद्धांत पक्ष रखा था प्रकरणा ज्योतिष्टोमस्य इति प्राप्त है, ज्योतिष्टोम को ही ये प्राप्त हो रहा है गुण, नया कर्म नहीं है। अब इसके ऊपर युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि यहां पर तू शब्द से पक्ष की व्यावृत्ति कही गई है, पहला ही तो ये सूत्र है इस पाद का, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है, तो तू शब्द यहां पर व्यावर्तन के लिए नहीं लिया जा सकता, तो किस पक्ष को हटा रहा है? हाँ, भाष्यकार ने पहले लिख दिया है, लेकिन भाष्यकार के लिखे हुए के आधार पर तो सूत्र रचना होगी नहीं, सूत्र रचना तो पहले की है। तो तू शब्द किसी पक्ष को हटाने के लिए नहीं है, जैसा कि प्राय आता है, क्योंकि यहां पहले कोई पक्ष ही नहीं है, पहला ही पक्ष ये रखा जा रहा है, तो बस सामान्य रूप से भी कथन माना जा सकता है। तो सिद्धांती पूछ रहा है कुतः, कैसे ज्योतिष्टोम का के लिए का वाचक नहीं है ये? तो क्रतु संयोगात, यहां क्रतु का संयोग है। तो बोले फिर कथम तरही, तो फिर कैसे होगा? तो बोले कर्मांतर से, ये कर्मांतर का वाचक है। अब सिद्धांती कह रहा है उसको, ननु ज्योतिष्टोम क्रतो एव एषा एवं जातीयो वादः। बोले ये जो इस प्रकार का कथन है, एवं जातीय वादः मतलब कथनम वचन जो है, ये ज्योतिष्टोम क्रतु का ही है, दूसरे का नहीं है। कैसे? कि रथंतर सामा बृहत सामा इति, ये जो रथंतर साम और बृहत साम कथन किया जा रहा है ये ज्योतिष्टोम का ही किया जा रहा है, अलग से कुछ कर्म नहीं है ये। तो पूर्व पक्षी कह रहा है न अति ब्रूमा, नहीं ऐसा नहीं है। यदि न कृष्ण क्रतु संयोगो भवेत ज्योतिष्टोमस्य वादः, अगर ये रथंतर साम और बृहत साम का संयोग क्रतु के साथ पूरा ना हो, कृष्ण क्रतु संयोग यदि ना हो, तब तो ये ज्योतिष्टोम का कथन माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि ज्योतिष्टोम में बहुत सारे साम हैं, बहुत सारे सामों का कथन है, तो ये अगर कृष्ण संयोग नहीं है, यानी एक अंश में संयोग है, तब तो दूसरे साम भी आ सकते हैं वहां पर, तो ऐसे में तो ज्योतिष्टोम में संभावना बनती है। और लेकिन कृष्ण कृतु संयोगस्तु एषा, यहां तो पूरे इस साम का पूरे याग से संयोग किया जा रहा है, और यदि इन सामों का उस याग के साथ कृष्ण संयोग कर दिया है तो वहां पर दूसरा साम नहीं आ सकता है, दूसरे साम की उपस्थिति नहीं हो सकती, जबकि ज्योतिष्टोम में दूसरे साम भी है, इसलिए ये ज्योतिष्टोम को तो कह नहीं सकता है। ये अगर ज्योतिष्टोम में गया तो कृष्ण क्रतु के साथ संयोग कर लेगा, तो दूसरे साम वहां हो ही नहीं सकते थे, जबकि वो है, इसका मतलब है ये कृष्ण क्रतु संयोग ये वहां पर नहीं लग रहा है। अब इस पर सिद्धांत पूछ रहा है कथम कृष्ण क्रतु संयोग भवति कथम वा न कृष्ण क्रतु संयोग आयति। ये कैसे कि इन सामों का पूरे साम से पूरे क्रतु से संयोग हो रहा है या एक अंश से संयोग हो रहा है? तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, यदि रथंतर सत्ता व बृहत सत्ता व निमित्तम ग्रहाग्रता विशेषस्य। अगर इस वाक्य में रथंतर की सत्ता, रथंतर साम का की सत्ता यानी विद्यमानता, अथवा बृहत साम की विद्यमानता निमित्त बन रही हो, कारण बन रही हो, किसका? ग्रहाग्रता विशेषस्य, विशेष ग्रह की अग्रता का अगर वो कारण बन रही हो, तब तो यहां पर ततो न क्रतु संयोग, न ततो न कृष्ण क्रतु संयोग। तो ये कृष्ण क्रतु के साथ संयुक्त तो नहीं होगा, क्योंकि ये इसका मात्र ग्रहाग्रता के साथ में संयोग होगा। यदि ये साम प्रथंतर साम बृहत साम निमित्त बन रहे हो ग्रहाग्रता के, तो ये ग्रहाग्रता से ही जुड़ेंगे, पूरे क्रतु से नहीं जुड़ पाएंगे, कृष्ण संयोग नहीं होगा। रथंतरम बृहद वा यदि साम अस्ति, अगर रथंतर और बृहद साम है, तथा इंद्रवायवाग्रता शुक्राग्रता इति, तो इंद्रवायवाग्रता होगी इंद्रवायु देवता वाले ग्रह की अग्रता, अथवा शुक्र देवता वाले ग्रह की अग्रता होगी। तथो ज्योतिष्टोमस्य गुण विधि, तो ज्योतिष्टोम के गुण की विधि यहां पर मानी जाएगी। तो जब कृष्ण क्रतु के संयोग नहीं होगा तो ये ज्योतिष्टों का स्वीकार हो सकता है, क्योंकि वहां अन्य सामों को भी अवकाश देना होगा, अन्य साम भी हैं वहां पर, तो ये अगर वहां जा रहा है तो एक कृष्ण क्रतु संयोग तो हो नहीं सकता, और निमित्त है तो केवल ग्रहाग्रता का निमित्त बनेगा, कृष्ण क्रतु के साथ संयोग नहीं होगा इसका। दूसरी बात कह रहे हैं, अथ रथंतर साम सत्ता बृहत साम सत्ता व न निमित्तम, रथंतर साम का होना और बृहत साम का होना ग्रहाग्रता में हेतु नहीं बन रहा है, निमित्त नहीं है, न निमित्तम तथा कृष्ण क्रतु संयोग, तो इसका पूरे क्रतु के साथ में संयोग मान लेना होगा। तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि रथंतर साम और बृहत साम ग्रहाग्रता में हेतु नहीं है, और हेतु नहीं है तो कृष्ण क्रतु से संयोग होगा इनका, और कृष्ण क्रतु से संयोग है तो ज्योतिष्टोम नहीं हो सकता, वो क्रतु कुछ और ही होगा, ये उसकी तर्क शैली है। अब इसमें जो हमारा वाक्य था उसको देखिए, यदि रथंतर सामा सोम स्यात एन्द्र वाय ग्रान ग्रहान गृहणीयात, यहां प्रथम दृष्टया कारण हमें प्रतीत हो रहा है ना, अगर रथंतर साम सोम होवे तो इंद्र वायु अग्र वाले ग्रह को ग्रहण करें, तो हेतु के रूप में प्रस्तुत है ना, यदि ऐसा हो तो ऐसा करे, ये हेतु के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, कारण के रूप में दिखाई दे रहा है, पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां ये हेतु रूप में नहीं है, हेतु रूप में होगा तो ज्योतिष्टोम से जुड़ जाएगा, लेकिन हेतु रूप में नहीं है, इस पर और आगे चर्चा चलेगी कैसे नहीं है। तो अब पृष्ठ 526 पर ही देखिए दूसरा अनुच्छेद, सिद्धांती पूछ रहा है यदि रथंतर सामा इति को अर्थ, बोले यदि रथंतर सामा, ये जो इतना वचन है ये विपरीत अल्प विराम में लिया हुआ है इन्वर्टेड कोमा में, बोले इसका अर्थ क्या है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि यहां रथंतर साम बृहत साम कारण या हेतु नहीं बन रहे, तो उसको कारण और हेतु बताने के लिए उस याद दिला रहा है कि अच्छा यदि रथंतर सामा इसका मतलब क्या ले रहे हो फिर आप, ये तो हेतु के लिए ही तो कहा जा रहा है, तो बोले फिर इसका क्या अर्थ है, यानी इसका अर्थ तो हेतु ही है, उसे पूछ रहे कि फिर इसका क्या अर्थ है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है अयम अर्थ यदि रथंतर साम अस्य विशेषणम कृतोरिति, कि ये जो यदि रथंतर साम है ये अस्य क्रतोह विशेषणम, ये क्रतु का विशेषण है, कि यदि ये क्रतु इस साम वाला होवे, तो यदि रथंतर साम अस्य विशेषणम क्रतो अस्य क्रतोह विशेषणम इति, इस क्रतु का विशेषण है। सिद्धांत पूछ रहा कुत एतत्, ये क्रतु का विशेषण कैसे बन रहा है, यानी ये जो क्रतु के साथ में विशेषण बताया ना पूर्व पक्षी ने, तो ग्रहाग्रता का हेतु नहीं बनेगा अभी, ग्रहाग्रता कैसी है कि यदि ये रथंतर साम हो तो ये ग्रहाग्रता होगी, अब इसको इसने क्रतु से जोड़ दिया, ग्रहाग्रता से नहीं जोड़ रहा है। तो सिद्धांत पूछ रहा कुत एतत्, ये कैसे जोड़ लिया आपने, पूर्व पक्षी कह रहा है समास पद सामर्थ्यात, ये जो समस्त पद है इसकी समास सामर्थ्य से मैंने ऐसा जोड़ा है, क्यों, बोले समर्थानाम ही पदानाम समासो भवति, जो समर्थ होते हैं उन्हीं पदों का समास होता है, सामर्थ्यंच भवति विशेषण विशेष्य भावे, और सामर्थ्य कब होता है एक का दूसरे के साथ, जब परस्पर विशेषण विशेष्य भाव होगा, जिसका जिससे विशेषण विशेष्य भाव बन रहा है वही समर्थ है, और असाधारणम च भवति विशेषणम, और विशेषण असाधारण होता है, साधारण नहीं होता है, अगर साधारण होगा तो वो विशेषण के रूप में नहीं कहलाएगा, अगर साधारण होगा यानी जिस क्षेत्र में हम बोलना चाहते हैं वह यदि विशेषण उन सब में है वो विशेषण विशेषण ही नहीं होगा। इसको दूसरे संकल्पों में वहां भी कह सकते हैं कि संभव और व्यभिचार, संभव तो होना ही है लेकिन व्यभिचार भी होना चाहिए। व्यभिचार होगा इसका मतलब है वो विशेष हो रहा है, और अविशेष होगा सब में होगा तो इसका मतलब है व्यभिचार ही नहीं है, वो व्यभिचार वाली बात है। तो किसी व्यक्ति को की पहचान बतानी हो कि भाई उस व्यक्ति को लेकर के आओ रेलवे स्टेशन पर पहचानना है, तो क्या कहेंगे? उसके दो आंखें हैं, बता सकते हैं ना? दो आंखें हैं, दो पैर हैं, दो हाथ हैं, उनको लेकर के आना है। अरे भाई आप उसको व्यक्ति को विशेषित कर रहे हो, आपने जो दो आंख दो पैर दो हाथ बताए हैं ये तो सामान्य कथन है, विशेषण तो सामान्य असाधारण होता है, ये तो साधारण है, ये तो सभी आदमियों के होते हैं। तो कोई भी बच्चा भी बोल देगा कि भाई ये तो कोई बात नहीं, इससे तो मैं पहचान नहीं सकता क्योंकि ये धर्म तो साधारण है, सबके हैं। असाधारण कहना पड़ेगा, कैसा है? वे लंबे लंबे बाल वाला है या बिना बाल वाला है, कहेंगे ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, चश्मा लगा रखा है, ऐसी टोपी पहन रखी है, ऐसे रंग का है, कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो असाधारण हो, जो सब में नहीं मिलती हो, वो विशेष हो। तो विशेषण हमेशा असाधारण होता है, इसी को इन्होंने कहा असाधारणम च विशेषण विशेषणम। तत्रायम अर्थ, उसमें अब क्या अर्थ करेंगे ये कि यदि रथंतरम एव सामा बृहद एव वा न अन्यदिति। तो वहां पर क्या लिखा हुआ था मूल में, यदि रथंतर सामा, तो बोले ये रथंतर साम तो बहुत जगह होता है, तो विशेषण कब होगा, असाधारण कब होगा? जब कहेंगे यदि रथंतरम एव साम बृहद एव साम, एव लगा दिया तो अब विशेष हो जाएगा कि जब रथंतर ही होगा, बृहद ही होगा, न अन्यदिति दूसरा नहीं होगा, और अगर दूसरा नहीं है ये एक ही है, तो इसका मतलब है ये साम उस क्रतु के साथ कृष्णता से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह जुड़े हुए हैं, तो ज्योतिष्टोम तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें अनेक साम है। कृष्णता से ये जुड़े हैं तो वहां पर ये ही साम होगा, दूसरा कोई साम नहीं हो सकता है, और ज्योतिष्टोम में तो अनेक साम है इसलिए ये ज्योतिष्टोम का वाचक नहीं हो सकता। तो ऐसे इसने निकाला पूर्व पक्षी ने, नान्यदिति ज्योतिष्टोम से बहुनी सामानी गायत्रादीनी, ज्योतिष्टोम के तो बहुत साम है, गायत्र आदि बहुत सारे साम है। तस्मान न ज्योतिष्टोम से वाचकौ एतौ शब्दौ इति, इसलिए रतंतर साम और बृहत साम ये शब्द ज्योतिष्टोम के वाचक नहीं है। तेन यद्यपि प्रकरण ज्योतिष्टोम से गुण विधि रीति गम्यते, तो बोले यहां पर यद्यपि प्रकरण के कारण से ये ज्योतिष्टोम की गुण विधि जानी जाती है, जैसा कि सिद्धांती ने कहा था कि प्रकरण से जान रहे हैं हम कि ज्योतिष्टोम की गुण विधि है, लेकिन तथापि तद बाधित्वा वाक्येन रथंतर सामनो बृहत सामनश्च भवितुमर्हति, लेकिन प्रकरण को बाधित किया है वाक्य ने। बोले वाक्य क्या कह रहा है, वाक्य तो ये कह रहा है कि यहां पर विशेष क्रतु है, रथंतर से ये ज्योतिष्टोम से नहीं जुड़ेगा, ये विशेष क्रतु है, ये वाक्य से पता लग रहा है। तो बाधित्व वाक्य के द्वारा रथंतर सामन बृहत सामन, रथंतर सामना क्रतो हो, ये यहां से जुड़ा हुआ है, बृहत सामना क्रतो हो भवितो मरति। रथंतर साम तो एक केवल साम है, तो रथंतर है साम जिसका, ऐसे बहुरी लेंगे, रथंतर सामना क्रतो हो बृहत सामनश्च क्रतो हो भवितो मरति, क्रतु उस क्रतु का हो सकता है यानी ज्योतिष्टोम का नहीं हो सकता है, ये इन्होंने लिया। हाँ पूछिए। जो यहां पूर्व पक्षी क्रतु का जो संयोग कह रहा है रथंतर सामा के साथ कृष्ण संयोग बता रहा है, वो क्रतु तो यहाँ कोई पठित है नहीं, वो कौन सा क्रतु देखे? यही क्रतु है रथंतर साम और बृहत साम नाम का क्रतु, इसी को बना देंगे। हाँ इसी के नाम से वहां पर क्रतु का नाम हो गया है, बना रहा है वो नया क्रतु बना रहा है। तो इस पे सिद्धांती कह रहा है ननु यथा ज्योतिष्टोमो न रथंतर सामा, बोले जैसे ज्योतिष्टोम रथंतर साम वाला नहीं है, ज्योतिष्टोम रथंतर साम वाला नहीं है, एवं अन्योपि न रथंतर सामा कश्चित अस्ति, इसी तरह से अन्य भी कोई रथंतर साम वाला क्रतु है ही नहीं। पूर्व पक्षी ने कहा ना कि रथंतर साम में तो हो नहीं सकता है, तो दूसरा क्रतु होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि सिद्धांती कह रहा है कि जैसे ज्योतिष्टोम रथंतर साम वाला नहीं है, तो यहां रथंतर साम वाला नहीं है का मतलब है मात्र रथंतर साम वाला नहीं है, जैसे ज्योतिष्टोम मात्र रथंतर साम वाला नहीं है, ऐसे अन्य भी कोई केवल रथंतर साम वाला क्रतु है ही नहीं, तो आप कहां पर घटाओगे? ऐसा क्रतु ही नहीं है तो आप वहां इसको कहां लगाओगे? उच्चते पूर्व पक्षी कह रहा है कर्मांतरम रथंतर सामकम कल्पयिष्यति एतत् वाक्यम। और ये जो वाक्य है ये ही रथंतर साम नाम वाले एक कर्मांतर की कल्पना कर लेगा। किमिव वचनम न कुर्यात्, वचन से नाति भार है, वचन क्या नहीं कर सकता, वचन के लिए कुछ भी अकरणीय नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। ये देखो कल्पयिष्यति एतद् वाक्यम, कौन सा वाक्य? यदि रथंतर सामा सोमस्य आदिति, यही वाक्य इसको कर लेगा। यहां जो पीछे प्रथम पंक्ति देख रहे थे 527 पर, इसमें देखिए वाक्य की रचना तो ऐसी है कि यथा ज्योतिष्टोमो न रथंतर सामा, जैसे ज्योतिष्टोम रथंतर साम वाला नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ज्योतिष्टोम में रथंतर साम नहीं है जबकि है, तो इस वाक्य का अर्थ क्या होता है? मात्र लेना पड़ेगा, अकेला नहीं है, इस शैली में कथन होता है। जैसे कि सांख्य का एक सूत्र है नैकस्य आनंद चित रूपत्वे, नैकस्य आनंद चित रूपत्वे, दो चेतन है, एक परमात्मा एक आत्मा, तो उनमें से एक ऐसा है एकस्य एक के आनंद और चित रूपत्व नहीं है। आनंद और चित रूपत्व दो चेतन है ना, आत्मा और परमात्मा, इनमें से एक चेतन ऐसा है जिसमें आनंद और चित्रूपता यानी चेतनता ये नहीं है। कौन सा है भाई? चलो आनंद तो जीवात्मा में नहीं है लेकिन चित्रूपता तो है आत्मा में, परमात्मा में ये दोनों है, और जीवात्मा में आनंद तो चलो नहीं है लेकिन चेतनता तो है। लेकिन सूत्र ये कह रहा है कि इन दोनों में से एक ऐसा है जिसमें ये दोनों नहीं है। जीव कहां? तो जीव चेतन भी नहीं है क्या? जीव में फिर ऐसा चाहिए ना एक जिसमें आनंद आनंद और चित्रूपता दोनों नहीं है। चित का ज्ञान भी होता है? नहीं, चित का मतलब चेतनता ही, चित ही संज्ञान है, चेतनता नहीं है। ऐसी कोई आत्मा होगी जिसमें चेतनता नहीं है? सब में है। तो देखो कितना विचित्र सूत्र बना दिया। यानी सांख्य दर्शनकार ये कह रहे हैं कि एक आत्मा तो ऐसी है जिसमें आनंद और चिद्रूप ये दो गुण है, और एक आत्मा ऐसी है जिसमें आनंद और चिद्रूप नहीं है, तो ऐसा अर्थ तो लिया नहीं जा सकता है। इसका मतलब है आनंद और चिद्रूपता दोनों नहीं है। दोनों नहीं है का मतलब एक है, एक है, इसका मतलब है एक तो है, चिद्रूपता तो है लेकिन आनंद और चिद्रूपता दोनों नहीं है। बोले भाई उसके पास में, इसके पास तो स्कूटर और कार दोनों है, दूसरे व्यक्ति कहता है मेरे पास तो दोनों नहीं है। अब इस वाक्य के वैसे तो दो अर्थ हो सकते हैं कि न तो स्कूटर है और न कार है। एक दूसरा अर्थ क्या है? भाई मेरे पास कार नहीं है, स्कूटर है, आपके पास तो दोनों हैं, मेरे पास तो एक ही है। इस एक ही को कहने के लिए भाई मेरे पास तो दोनों नहीं है, वो कह के मैं तो जब चाहो कभी तो स्कूटर पे चला जाता हूं, कभी बारिश होती है तो कार पे चला जाता हूं, भाई मेरे पास तो दोनों नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो एक ही से जाता हूं, उसी से ही जाना पड़ता है मेरे पास, दोनों नहीं है का मतलब है मिल करके नहीं है। ये वाक्य रचना में देखना, उसमें अलग अर्थ का है ये। तो नैकस्य आनंद चित रूपत्व का मतलब वहां पर यह है कि आत्मा ऐसा है जिसमें दोनों नहीं, जैसे परमात्मा में दोनों हैं ऐसे आत्मा में दोनों नहीं है, यानी एक है केवल, चिद्रूपता है। इस भाषा में यहां पर कुछ उस तरह से न का निषेध जो है, ननु यथा ज्योतिष्टोमो न रथंतर सामा, ज्योतिष्टोम में रथंतर साम नहीं है तो अध्याहार करेंगे मात्र रथंतर साम नहीं है, ऐसा ज्योतिष्टोम नहीं है और ऐसा ही अन्य भी कोई नहीं है। तो इसने कहा कि ये तो हम वाक्य से कल्पना कर लेंगे, कल्पांतर हो जाएगा। आगे 528 पर देखिए सिद्धांति कह रहा है ननु नास्ति अत्र विधायक शब्द। बोले अच्छा चलो आप इस वाक्य से विधान कर भी लोगे कर्मांतर का, तो इसमें विधायक वचन तो कुछ है ही नहीं, विधि कैसे करोगे? यदि रथंतर साम सोम स्यात, बोले यहां तो विधि तो है ही नहीं। देखो सिद्धांति ने कैसी बात कह दी कि विधि नहीं, विधि तो है ना यहां पर, है या नहीं विधि? है ना। तो पूर्व पक्षी कह रहा उच्चते अस्ति या एष स्यादिति, ये स्यात है तो सही, स्यात शब्द विधि वाला है तो सही, सिद्धांती कह रहे हैं विधि ही नहीं है, वो कह रहे देखो स्यात है ना। अब इस पर सिद्धांती कह रहा है नहीं शिधा तुम शक्नोती, बोले ये जो स्यात है ये तो विधि कर ही नहीं सकता है। दिखने में तो स्यात है, हमारे को लकार तो दिख रहा है भाई, विधि विधि का प्रत्यय तो विधि का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद सिद्धांती ने कहा कि ये तो विधि कर नहीं सकता है। पूर्व पक्षी कह रहे नहीं है, सिद्धांती ने कहा नहीं ये विधान नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? तो बोले यदि शब्द संबंधात विद्यमान से निमित्तार्थेन एवं जातीय का शब्दो भवती न विधान अर्थेन, ये जो स्यात शब्द है यहां पर विधि करने वाला नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि शब्द के संबंध से ये बोला जा रहा है, यदि स्यात, यदि शब्द के साथ में, यदि शब्द के संबंध से जब ये स्यात बोलता है तो किसको बोलेगा? विद्यमान से निमित्तार्थेन, जो विद्यमान है उसको निमित्त के रूप में कथन कर रहा है। विद्यमान कौन है? ये साम है, रतंतर साम और बृहत साम ये विद्यमान है। विद्यमान से निमित्तार्थेन, विद्यमान के निमित्त की दृष्टि से एवं जातीय का शब्द भवति, इस प्रकार का शब्द होता है यानी स्यात शब्द होता है, न विधानार्थेन, ये इसलिए विधान के लिए है ही नहीं यहां पर, इसे विधि नहीं कहते। यदि ऐसा होवे इसको विधि तो ना कहेंगे हम, कहते हैं ऐसा होवे एवं स्यात अब तो विधि है ये, लेकिन यदि ऐसा होवे ये विधि नहीं है। तो इस पर पूर्व पक्षी कहते हैं अतः गुरुमा यदि यद एतत् स यदिकम वाक्यम, जो ये यदि के सहित वाक्य है, कौन सा? यदि रथम तरसामा सोम स्यात इति, ये वाक्य यदि सहित है यानी यदि भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो अत्र अवांतर वाक्यम अस्ति, बोले यहां एक दूसरा वाक्य और है, कौन सा वाक्य? रथम तरसामा सोम स्यात इति, यदि से रहित एक और वाक्य निकाल दिया इसने कि रथम तरसामा सोम स्यात, ये एक वाक्य और है यहां पर, यदि को हटा दिया। अब यदि को हटा दिया तो अब जो स्यात शब्द है ये तो विधि ही करेगा, अब विधि करेगा ये। तो यद अवांतर वाक्यम तस्य अन्यो अर्थो अन्यश्च स यदि कस्य, यदि सहित जो वाक्य है उसका अलग अर्थ होगा और यदि रहित जो वाक्य है उसका अलग अर्थ होगा स्यात का। स यदि को न शक्नोति विधातुम, जो यदि के सहित है वो ठीक है विधान नहीं कर सकता, यद अवांतर वाक्यम तद विधास्यति, जो दूसरा वाक्य है वो तो विधान कर देगा। न च रतंतर सामनो बृहत सामनो वा भाव निमित्तत्वेन श्रूयमाणो अपि अर्थवान भवति। ये कहने कि रतंतर साम और बृहत साम का जो भाव है, भाव मतलब सत्ता, वो निमित्त के रूप में सुना जाता हुआ भी न अर्थवान भवति, सार्थक तो वो फिर भी नहीं हो सकता। निमित्त किस रूप में आएगा? यदि शब्द से निमित्त का निमित्तता प्रतीत होगी। तो ये कह रहे हैं कि रथंतर साम और बृहत साम की सत्ता है, यानी वो शब्द वहां पर पढ़े गए हैं, तो यदि शब्द के द्वारा निमित्त रूप में सुने जाते हुए भी वो सार्थक नहीं होगा। बोले आप यदि को देख करके यहां निमित्तता देख रहे हैं तो आप कर तो लो, लेकिन सार्थक ही नहीं होगा वो। कैसे? तस्मात अविवक्षितो यदि शब्द, ये जो यदि शब्द है यहां पर विवक्षा रहित है, क्योंकि सार्थक ही नहीं होगा, विवक्षित है, अविवक्षित है और अविवक्षित है, तो तस्मिश अविवक्षिते पदद्वयम इदम, उसके अविवक्षित होने पर ये दो पद हैं रथंतर सामा सोमः स्यात् इति शक्नोति रथंतर सामम क्रतुम विधातुम। तो रथंतर सामा सोमः ये दो पद होंगे तो इनको विधान करने के लिए स्यात शब्द हो जाएगा, नए कर्तु को बताएगा, रथंतर साम विशिष्ट सोम को करने के लिए कहेगा। यदि इति अनर्थकम, बोले यदि तो यहां पर निरर्थक है, यदि लाने से कुछ सार्थकता ही नहीं हो रही है, तो यदि निरर्थक कह दिया इसने, ये एक उत्तर दिया है। यदि को हटा करके पूर्व पक्षी ने समाधान का प्रयास किया है। आगे अथवा यदि रोचेत यदि अध्याहार, अथवा यहां रोचेत का अध्याहार करेंगे, यदि के बाद में रोचेत इसको जोड़ लेंगे, यदि रथंतर सामा सोमः स्यात् इसकी जगह यदि रोचेत रथंतर सामा सोमः स्यात्, तो यदि को रोचेत के साथ में जोड़ दिया उसने, तो रोचेत का अध्याय कर लेंगे। आगे कहता है पूर्व पक्षी ही अथवा यदैतद् भवति, जिस प्रकार से यह होता है, एक उदाहरण देके बता रहा है, ये नई चीज नहीं कह रहा है, उसी को कह रहा है। अब इसका देखो लौकिक वाक्य देखना, उसका अर्थ समझना, पयसा शास्टिकम भुंजीता, दूध के साथ में शास्टिक चावल को खाए। शास्टिक चावल मतलब साठी चावल, 60 दिन के अंदर जो पक जाते ये फसल, ऐसा चावल साठी चावल बोलते हैं शास्टिक। उसको कैसे खाए? दूध से। दूध से खाए तो ये विधि हुई ना भुंजीता, पयसा शास्टिकम भुंजीता। अब अगला वाक्य देखिए, यदि शालीम भुंजीता तत्र दध्युपसिंचेदिति, और यदि शाली को खाए तो शाली चावल, शाली चावल भी अच्छे चावल ही माने जाते हैं, सुगंधित अच्छे शाल्यो तक क्वचित शाल्योधन रुचि, तो वो अच्छे चावलों के अंदर जो मुलायम होते हैं, लंबे होते हैं, आजकल की दृष्टि से कहें तो बासमती चावल कह लीजिए। तो यदि शालीम भुंजीता तत्र दध्युपसिंचेदिति, मां दही का उपसेचन करके खाए, दही के साथ में खाए, साठी चावल को दूध से और शाली को दही से, उसको दही का उपसिंचन करे उसमें। दही से चावल तो खाते ही है ना, अच्छे लगते हैं ना दही से चावल, और दक्षिण भारत में तो अलग से दही चावल ही दिया जाता है। वो बहुत तरह के चावल बनाते हैं, तो एक ऐसा चावल भी बनाते हैं जिसमें पहले से ही दही मिला हुआ रहता है, हैं? हाँ, खीर जैसा कह लो, खीर में तो चलो दूध डलता है, हाँ उसमें दही डाल देते हैं, चावल में दही चावल बना देते हैं, वो परोसते समय ही ऐसा, दही अलग और चावल अलग नहीं, वो बनाते ही हैं, एक विशेष प्रकार है और बहुत रुचि से खाते हैं उसको। यात्रा में जैसे हमारे को दिया था ना उन्होंने, दही चावल दिया था शायद बीच में आते समय, हैदराबाद से आते समय रास्ते में दिया था ना उन्होंने, एक बार दिया था कि बोलो खराब नहीं होगा, ऐसा वो बोलते थे, दही चावल है तो खाने में भी आ जाता है, अलग से नहीं करना पड़ता है, तो चावल के साथ में ही अच्छे लगता है, अच्छा लगता है शाली चावल, पहले से चल रहा है ऐसा। तो देखो अब इस वाक्य में देखना दूसरे के ऊपर केंद्रित है, एवं जातीय के न वाक्य न शाली भोजनम विहितम भवति, यहां शाली भोजन का विधान किया गया या नहीं किया गया, ये तो कह रहा है पूर्व पक्षी की विधान किया गया। देखो पयसा शास्टिकम भुंजीता, यहां पर शास्टिक चावल खाने की विधि की गई है ना, विधि की गई है। अच्छा क्या शाली चावल की भी विधि की गई है? यदि शालीम भुंजीता, भुंजीता शब्द तो है, यदि शालीम भुंजीता तत्र दध्युपसिंचेति, यहां शाली चावल की विधि हुई या नहीं हुई, हुई या नहीं हुई, उपसेचन की विधि हुई, दधी के उपसेचन की हुई, यानी शाली चावल के खाने की तो विधि नहीं हुई। यदि शालीम भुंजीता तत्र दध्युपसिंचेत, लेकिन पूर्व पक्षी क्या कह रहा है यहां पर, एवं जातीय के न वाक्य न शाली भोजनम विहितम भवति, यहां भी वास्तव में शाली भोजन ही विहित किया जा रहा है। हम जो सामान्य वाक्य रचना देख रहे हैं उसमें हम शाली भोजन की विधि नहीं देख रहे हैं, यहां पर हम तो दधि उपसेचन की विधि देख रहे हैं, क्योंकि उपसिंचित वहां पर लिखा है उपसिंचित, तो कैसे ये देख रहा है वो देखेंगे, वो वही ले रहा है, रोचेता को जोड़ करके करेगा वहां पर। एवं अत्रापि विहितम द्रष्टव्यम, यहां भी ऐसे ही समझना चाहिए, यदि रथंतर सामा सोमय स्यात् इंद्र वायवा ग्रहण ग्रहण गृहणीता इति, यहां पर भी इसी तरह जोड़ना चाहिए कि यहां विधि की गई है, विधि की गई है तो अलग से कर्म माना जाएगा, अभी आगे और खुलेगा। सिद्धांत कह रहे कथम पुनः शाली भोजनम तेन वाक्य न विहितम भवती इति, बोले इस वाक्य से शाली भोजन विहित कैसे हो रहा है, विहित कैसे कर रहे हो उसको, यदि शालीम भुंजीता ये तो शाली की विधि तो नहीं दिख रही है यहां पर। तो उच्चते पूर्व पक्षी कह रहा है व्यत्यास ने संबंध कल्पेता, इसको बदल करके संबंध जोड़ेंगे। व्यत्यास कहते हैं इधर का उधर पलट पलट देना। तो देखो वाक्य रचना क्या थी, यदि शालीम भुंजीता तत्र दध्युपसेचनम, तो कह रहे यदि दध्युपसेचनम इच्छेत शालीम भुंजीता, यदि दही का उपसेचन करना चाहते हो तो शाली को खाओ, तो शालीम भुंजीता ये विधि ले ली है, तो व्यत्यास करके बदल करके व्यत्यास से ये ऐसा अर्थ लिया गया। तो पूर्व पक्षी का ये कहना है कि यहां लोक में अगर ये वाक्य बोला जाता है तो यहां शाली की विधि ही की जा रही है, कि अगर आप दही से, क्योंकि पहले में क्या कहा था, पैसा शास्टिकम भुंजीता, भी आपको दूध से खाना है तो साठी चावल खाओ, और अगर आपको दही से खाना है तो शाली चावल खाओ, वैशाली चावल की विधि प्रतीत हो रही है, वाक्य से नहीं हो रही है लेकिन कैसे आ रहा है, व्यत्यास कर देते हैं। तो ये जो इच्छेत को इन्होंने बीच में जोड़ दिया, यदि इच्छेत, तो जैसे ऊपर कहा था ना यदि रोचेता रोच, तो यहां पर दो तरह से समाधान किया गया, एक तो रोचेता जोड़ देंगे तो अब यदि हेतु के अंतर्गत नहीं आएगा, वो यदि का जो हेतुत्व है वो रुचि रोचेता में घट गया, अब वो स्यात के साथ में नहीं जुड़ेगा। हाँ यदि रोचेता है तो वही रोचेता के साथ खत्म हो चुका उसका सामर्थ्य, स्यात के साथ में नहीं जुड़ेगा। और ऐसे ही यहां पर इसने जोड़ दिया सेचनम इच्छे इच्छेत शालीम भुंजीत। अब इसमें पूर्व पक्षी को उत्तर दे रहा है सिद्धांति, प्रश्न कर रहा है वैसे कि आपने ऐसे कैसे जोड़ दिया। बोले ननु च खलु इच्छते है पराम लिंग विभक्तिम उपलभामहे, न खलु, बोले इच्छती के बाद में तो लिंग विभक्ति हमको नहीं मिल रही है यहां पर, क्योंकि लिंग विभक्ति कहां पर है। इन्होंने क्या जोड़ दिया, यदि दध्युप सेचनम इच्छेत, इच्छेत के बाद में लिंग विभक्ति तो यहां पर वाक्य में दिखाई नहीं दे रही है। वाक्य क्या था, यदि शालीम भुंजित तत्र दध्युप से सिंचेदिति, तो इच्छित इच्छित धातु के साथ के परे तो लिंग विभक्ति नहीं मिल रही है। सिंचते रही ताम पराम समामनंती, सिंचती के सिंच धातु के बाद में तो लिंग विभक्ति दी गई है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सिंचते खलु सा परा समुच्चरंती कमेर अर्थम गमयती, बोले सिंचती के बाद में ये सा मतलब सा लिंग विभक्ति समुच्चरंती बोली जाती हुई कमेर अर्थम गमयती कम धातु के अर्थ को बताती है। सिंच धातु के बाद में यदि लिंग विभक्ति आ रही है तो यहां पर कमुकांतो इच्छा के अर्थ को बताने वाली होती है। इच्छेत का मतलब नहीं, स्यात का मतलब, सिंचेत का मतलब वो चाहने के अर्थ को बताती है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कह दिया। क्यों, काम प्रवेदने ही ताम मन्यामहे, उसको काम के कहने में ही हम मानते हैं, कामना को ही वहां पर कहा जा रहा है। उसके लिए इन्होंने काम प्रवेदन शब्द के लिए अष्टाध्यायी का एक सूत्र दिया है नीचे, काम प्रवेदने अकच्चिति, काम के प्रवेदन में भी लिंग लकार का प्रयोग होता है ये मान करके कथन कर रहे हैं, कच्चित शब्द वहां पर नहीं होना चाहिए। इति एवं इहापि, इसी प्रकार से यहां प्रकृत वाक्य में भी दार्ष्टान्त के ऊपर आ गया है, यद्यैन्द्र यदि ऐन्द्र वायवाग्रान ग्रहण गृहणीयात, अगर ऐन्द्र वायवाग्र ग्रहों को ग्रहण करे, यदि ऐन्द्र वायवाग्रान ग्रहण गृहणीयात इति ग्रहितुम इच्छेद इत्यर्थ, यदि ऐन्द्र वायवाग्र ग्रहों को ग्रहण करने की इच्छा करे तो क्या करे, रथंतर साम को करे। अब देखो इसने कैसे बदला है, वहां क्या था मूल वाक्य, यदि रथंतर साम सोम स्यात, यदि को रथंतर साम से जुड़ा हुआ था तो ऐन्द्र वायवाग्रान गृहणीयात, इसने क्या बदल दिया, यदि ऐन्द्र वायवाग्रान ग्रहण गृहणीयात, यानी ऐन्द्र वायवाग्र को इच्छा करे तो रथंतर साम सोम करे। अब तो इस तरह से बदल गया, जैसे दधि को और शाली को उसने बदला था ऐसे अर्थ को बदल दिया। ततो रथंतर सामानम क्रतुम कुर्यादिति, तो बोले इससे ही अर्थ निकल के आएगा कि रथंतर साम नाम के क्रतु को करे, ये नया कर्म हो गया तो अब ये ज्योतिषोम से नहीं जुड़ेगा। अब सिद्धांत इस पे बोल रहा है ननु एवं सती इच्छा मात्रम भवे, बोले अच्छा अगर आप ऐसा अर्थ लेते भी हो, अभ्युपगम से बोल रहा है स्वीकार नहीं है, यदि आप ऐसा करो तो यहां पर इच्छा मात्र को ही कहने के लिए वाक्य होगा, फिर तो इच्छा को ही कहेगा। न ग्रहाग्रता विशेष विधानम, ग्रहाग्रता विशेष के विधान को तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो वाक्य बोलिए, देखिए यदि ऐन्द्र वायवाग्रान ग्रहण गृहणीयात, मतलब है कि इसको यदि चाहे तो ऐन्द्र वायवाग्र ग्रहों की विधि थोड़ा ना की गई है यहां पर, यदि वो इच्छा करे तो बोले इच्छा को कहा जा रहा है यहां पर, इसको थोड़ा ना कहा जा रहा है, ग्रहाग्रता विशेष का विधान यहां पर नहीं हो पाएगा। फिर इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते यथा अस्मिन लौकिक वाक्य, बोले जैसे देखो इस लौकिक वाक्य में भी विधान हो जाता है, कैसे, यदि दध्युपसेचनम इच्छेत शालीम भुंजीता, अब यहां पर भी तो विधान नहीं किया गया है, इच्छा को भी कहा जा रहा है। इति दध्युपसेचन संकीर्तनात्, क्योंकि दधि के उपसेचन का यहां संकीर्तन किया गया है, इसलिए इसका अर्थ क्या निकलेगा, दध्युपसिक्तम शालीम भुंजीता, दधि से उपसिक्त शाली को खाओ, ये यहां पर विधि निकलेगी। था क्या मूल के अंदर, यानी जो बदल करके किया था उसने व्यत्यास से किया था, यदि दध्युपसेचनम इच्छेत, यदि दध्युपसेचन चाहे तो बोले कि दध्युपसिक्तम शालीम भुंजीता, ये यहां पर अर्थ निकलेगा, इति तेनैव वाक्य तेन एक वाक्यत्वात् गम्यते, ये उसकी एक वाक्यता से पता लगता है, क्योंकि वहां पर दध्युपसेचन भी वहां लिखा हुआ है, इसलिए दध्युपसिक्त शाली को खाए ये पता लग जाता है। ऐसे यहां पर भी ऐन्द्र वायु अग्र वाले ग्रह, इसमें भी ग्रहाग्रता का विधान हो जाएगा। एवं अत्रापि ग्रहाग्रता विशेष संकीर्तना, इस वाक्य में ग्रहाग्रता विशेष का कथन होने से तेन एक वाक्यत्वात् और उसके साथ में इसकी एक वाक्यता होने से ग्रहाग्रता विशिष्टो रथंतर साम गम्यते, ग्रहाग्रता विशेष वाला रथंतर साम क्रतु को कह रहा है ये, वो गम्यते जाना जाता है। तो ये नया कर्म है, इसलिए ये ज्योतिष्टोम के गुण या विशेषण गुण नहीं कहलाएंगे, नया कर्म माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। एक और समाधान दे रहा है, अथवा ये चार पांच समाधान दे रहा है पूर्व पक्षी, ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे। देखो पीछे क्या क्या दिया था इसने, एक तो उसने कहा था कि यदि को हम छोड़ देंगे, एक कहा था 528 पर यदि को हटा देंगे, दूसरे अनुच्छेद में कहा था रोचेता का अध्यार कर लेंगे, तीसरा इसने कहा था कि हम व्यत्यास से कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे, और चौथा ये अब आगे कहने वाला है अथवा वा हेतु मतोर्थ लिंग, हेतु मत में लिंग होता है, हेतु मान में लिंग होता है। इसके लिए इन्होंने देखो एक श्लोक भी दिया है इसका, ये 531 पर देखिए श्लोक क्या है, यदि शब्द परित्यागो, एक तो यदि शब्द का परित्याग किया, दूसरा रूढ़ध्याहार कल्पना, तो रूढ़ी अर्थ का ग्रहण और अध्याहार की कल्पना, अध्याहार किया रोचेता का, ये तीन हो गए, और चौथा है व्यवधान न संबंधो, व्यवधान से संबंध होगा यानी आगे पीछे करके संबंध होगा व्यत्यास से, और हेतु मतोड़लिंग, ये पांचवा इन्होंने कहा है, हेतु मतोड़लिंग का अर्थ ले लेंगे कैसे है वो देखो यहां पर भाष्य में 530 पर, अथवा अत्र हेतु मतोड़लिंग कैसे, वाक्यार्थ बोध देखो कैसे बदला है इसने, रथंतर सामा सोम ऐन्द्र वायवा ग्रहणाम हेतु कर्तव्य, रथंतर सामा सोम, सोम का विशेषण है रथंतर सामा, रथंतर साम है जिसका ऐसा कोई सोम, उसको इंद्र और वायु अग्र में है, जिसके इंद्र वायु देवता वाले ग्रहों की अग्रता वाला, नहीं रथंतर साम सोम को इंद्र वायवाग्र ग्रहों का हेतु करना चाहिए, यानी ये जो साम है सोम है रथंतर साम सोम, ये ही ग्रहाग्रता का हेतु बनेगा, कारण का इंद्र वायवाग्र ग्रहों का हेतु बनेगा, हेतु कर्तव्य, और ऐसा करने पर क्या होगा, तस्मात कृष्ण कृतु संयोगात गुणः कर्मांतरम प्रयोजयेत, चूंकि इस साम का संपूर्ण कृतु के साथ में संयोग होगा तो ये जो गुण है ये भिन्न कर्म का प्रयोजक हो जाएगा, ज्योतिष्टोम को नहीं कह पाएगा, नए कर्म को कहेगा, उसका प्रयोजक हो जाएगा। एवं कृष्ण कृतु संयोग अर्थवान भविष्यति, और इस प्रकार से कृष्ण कृतु संयोग भी सार्थक हो जाएगा। अपिच और इसमें हेतु रख रहा है वो, पूर्वेण निमित्तेन भवितव्यं परेण नैमित्तिकेन, निमित्त और नैमित्तिक में पहले कौन होना चाहिए, निमित्त पहले होना चाहिए, नैमित्तिक बाद में होना चाहिए, निमित्त पहले होना चाहिए यानी कारण पहले होना चाहिए और कार्य बाद, तो निमित्त नैमित्तिक, तो जो हेतु मतोड़लिंग है, हेतु मान में यानी हेतु कारण निमित्त और नैमित्तिक हेतु मान, इनमें हेतु पहले होगा। अच्छा यहां जो इन्होंने बात रखी थी, बोले इसमें देखो इसमें तो उल्टा है, यहां क्या था, रथंतर यदि रथंतर सामा सोम स्यात इंद्र वायवाग्रान ग्रहण गृहणीयात, तो इसमें हेतु कौन है, यदि रथंतर सामा सोम, तो रथंतर साम जो है ये तो हेतु के रूप में आ गया, और इंद्र वायवाग्रान ग्रहण ये नैमित्तिक के रूप में आ गया। तो इसमें युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि ये जो रथंतर साम है ये बाद में गाया जाता है, ग्रहों का ग्रहण तो प्रातः समान में सुबह हो जाता है, और ये रथंतर साम जो है ये बाद में, तो इन्होंने देखो यहां लिखा है 530 पर विवरण में, यच्च भविष्यत् तीसरी पंक्ति, ग्रहों का ग्रहण प्रातः समान में होता है उस समय ग्रहाग्रता का हेतु रूप रथंतर साम और बृहत साम विद्यमान नहीं है, इन सामों की उपस्थिति माध्यम दिन समान में होती है, तो हेतु जो है वो तो आ रहा है बाद में मध्यम दिन समन में, और ग्रहाग्रता है ग्रह का ग्रहण है वो प्रातः समन में आ रहा है, तो नैमित्तिक जो है वो पहले आ रहा है और निमित्त बाद में आ रहा है, तो निमित्त पहले होना चाहिए नैमित्तिक बाद में होना चाहिए, इस हेतु से भी इसको खंडित कर रहा है पूर्व पक्षी। तो अपीचे कह के कहा 530 पर तीसरी पंक्ति, अपीचे पूर्वेण निमित्ते न भवितव्य, पहले निमित्त को होना चाहिए और परेण नैमित्त के न फिर नैमित्तिक को होना चाहिए। कथम कैसे, ये कैसे कहा आपने, तो सती ही निमित्ते, सती ही निमित्ते नैमित्तिकम भवितुम अर्हति न असती, क्योंकि निमित्त के होने पर ही नैमित्तिक हो सकता है, निमित्त के न होने पर तो नैमित्तिक नहीं हो सकता है। यच्च भविष्यत तन्न सत, और जो भविष्य में होने वाला है उसको सत थोड़ा कह सकते हैं, सत तो वो होता है जो अभी है, जो ऊपर इन्होंने कहा था ना सती ही निमित्ते, निमित्त के होने पर, तो जो भविष्य में है वो तो सत हो नहीं सकता, उसको सती कह नहीं सकते, तो तन्न सत। भविष्यच्च रथंतर सामा, रथंतर साम तो भविष्य में होने वाला है, ग्रहाग्रता तो पहले ही हो जाएगी। तत्कथम पूर्व कालस्य ग्रहाग्रता विशेषस्य निमित्तम भविष्यति इति, तो वो कैसे पूर्व काल वाली ग्रहाग्रता विशेष का निमित्त तो हो पाएगा, अर्थात नहीं हो सकता। इसमें वैसे सामान्यतया तो द्रव्य निर्माण में ऐसा ही होता है, निमित्त आदि जो है, अग्नि होगी तो भोजन पचेगा ऐसा, लेकिन एक निमित्त तो वो भी होता है जिसको प्रयोजन बोलते हैं, प्रयोजन बोलते हैं कि व्यक्ति आज जो मेहनत कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, भविष्य में उसको सुख मिले। आज जो काम कर रहा है उसका वेतन उसको कब मिलेगा, कार्य के बाद में, महीने के अंत में या दिन के अंत में। तो निमित्त कौन है यहां पर, धन है या सुख निमित्त है, और नैमित्तिक कौन है, ये कार्य आदि है। लेकिन पहले कौन होता है, पहले नैमित्तिक होता है, हम पहले कार्य करते हैं फिर जिस निमित्त से हम ये कार्य कर रहे हैं वो बाद में आएगा। रोग को हटाना है यानी स्वास्थ्य प्राप्ति करनी है, और औषधि कर रहे हैं, औषधि क्यों ले रहे हो भाई, औषधि लेने का निमित्त क्या है, स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तो आरोग्य पहले है या औषधि पहले है, औषधि पहले है, तो औषधि आरोग्य का निमित्त है, औषधि आरोग्य का निमित्त है ना, मैं तो अभी उल्टा बोल रहा था, आरोग्य के लिए हम औषधि लेते हैं तो निमित्त कौन है, आरोग्य के लिए हम औषधि ले रहे हैं तो आरोग्य निमित्त है या औषधि निमित्त है, आरोग्य निमित्त है, आरोग्य के लिए हम ले रहे हैं, अगर और आरोग्य प्रयोजन ही नहीं होता हमारा तो औषधि नहीं लेते, तो आरोग्य निमित्त बन रहा है, कारण बन रहा है औषधि लेने में। तो इसमें विचार कीजिए कि कौन कारण है और कौन कार्य है, निमित्त नैमित्तिक कौन है, औषधि और आरोग्य में निमित्त कौन है और नैमित्तिक कौन है, कारण कार्य संबंध किसके साथ में है, औषधि कारण है और आरोग्य कार्य है, तो ये तो आपने दूसरे ढंग से बोल दिया। अभी जो बात कर रहा था मैं कि आरोग्य के कारण हम औषधि लेते हैं, आरोग्य के निमित्त से औषधि लेते हैं, तो आरोग्य निमित्त हो गया और औषधि लेना कार्य हो गया, तो ये तो उलट के हो गया, तो फल का वाचक है। यानी ऐसे भी प्रयोग करते हैं, इस रूप में भी निमित्त बनता है, ये एक अलग बात है। औषधि और आरोग्य में देखेंगे तो औषधि कारण है और आरोग्य कार्य है उसका, क्योंकि औषधि लेने से आरोग्य आ रहा है, ये ठीक है, लेकिन औषधि का लेना किस लिए किया जा रहा है, औषधि नहीं औषधि का लेना, भाई औषधि क्यों ले रहे हो आप, आरोग्य के लिए ले रहे हो, इस रूप में आरोग्य निमित्त की दृष्टि से देखा जाएगा। तो खैर यहां तो इन्होंने उसी ढंग से प्रस्तुत किया कि निमित्त पहले होता है नैमित्तिक बाद में होता है, तो रथंतर साम तो बाद में आ रहा है और आप यहां निमित्त के, यदि रथंतर सामस्य आप अपीचे, और भी कह रहे हैं निस्संदिग्धम जगत सामा कर्मांतरम, और बोले ये जो जगत साम है ये तो निश्चित ही कर्मांतर है, क्यों कर्मांतर है, इसको इन्होंने छोड़ रखा था, देखो जगत साम को इन्होंने पूरी चर्चा में छोड़ रखा था, दो को तो लिया हुआ था, तो यदि यदि जगत सामा अग्रयणाग्रहान, अग्रयण देवता वाला ग्रह पहले लेवे। तो जगत सामा में क्या है, ये निश्चित है कि उसमें एक ही साम होता है, वो तो निश्चित है कि एक ही साम वाला है। तो इसलिए इन्होंने कहा निस्संदिग्धम जगत साम कर्मांतरम, जगत साम तो कर्मांतर ही है। क्यों कर्मांतर है, क्योंकि उसमें एक ही साम होता है। वो ज्योतिषोम हो नहीं सकता क्योंकि ज्योतिषोम में अनेक साम है। तो एक और तरीके से सिद्ध कर रहा है बात को कि निस्संदिग्धम जगत सामा कर्मांतरम तत्सामान्यात इतरद अपि कर्मांतरम इति गम्यते। इसकी समानता, इसकी समानता से यानी उसके साथ साथ पढ़े हुए हैं, इसको आप साहचर्य या सन्निधि कह सकते हैं कि यहां जो ये प्रसंग चलाया था, यहां पर रथंतर साम था, दूसरा बृहत साम था और जगत साम आग्रह। तो जगत साम तो एक ही निश्चित ही कर्मांतर है, तो ये कर्मांतर है क्योंकि इसमें एक ही साम होता है। तो जब ये कर्मांतर है तो रथंतर साम और बृहत साम ये भी कर्मांतर ही होंगे सन्निधि से, ये एक निष्कर्ष दे रहा है। बोले तीनों एक जैसे होने चाहिए, या तो तीनों नए कर्म हो। तो एक तो हमारे को निश्चित है जगत साम, तो इसलिए उन्होंने कहा कि निस्संदिग्धम जगत साम कर्मांतरम तस्मात सामान्यात इतरदपि कर्मांतरम इति गम्यते। बाकी के दो भी कर्मांतर ही हैं, तस्मात न ज्योतिष्टोमस्य गुण विधानम इति, इसलिए ये ज्योतिष्टोम के गुण का विधान नहीं है। कितनी चर्चा चला दी इसी के अंदर पूर्व पक्षी ने, उत्तर सिद्धांति ने भी अपनी बात रखी, लेकिन पूर्व पक्षी अपनी बात रखता जा रहा है रखता जा रहा है। तो अभी सिद्धांति का जो उत्तर आएगा वो आगे देखेंगे। प्रणोदन ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।